ว่าถ้าเรานับถือศาสนาผิดหรือว่าเข้าลัทธิผิดเรารู้ตัวว่ามันผิดซะแล้วขืนเดินหน้าต่อไปมันก็ยิ่งผิดลึกเข้าไปอีกก็รีบถอนตัวเสีย รีบถอนตัวออกมาเสีย อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักจำกัดความสูญเสียก็มีเรื่องจะต้องคุยกันเยอะครับถ้าพูดถึงจะให้คุยเรื่องจำกัดความสูญเสียเนี่ยเพราะว่าคนเราบางทีก็มักจะดื้อดึงหรือว่าจะเอาชนะเมื่อจะเอาชนะก็ไม่รู้จักจำกัดความสูญเสียก็แพ้แล้วก็จะเอาชนะให้ได้จะเอาชนะให้ได้มันก็ค่อยลึกลงไปทุกทีแบบคำบังเผยไทยที่เขาว่ายิ่งไหวยิ่งลึกยิ่งไหวยิ่งลึกทีนี้ก็ประการที่5นะครับเตรียมแก้ปัญหาเตรียมแก้ปัญหามีนิสัยระวังตัวไม่ประมาทอันนี้คือสติครับนี่คือสติเตรียมแก้ปัญหามีนิสัยระวังตัวไม่ประมาท ไม่ประมาทนี่ก็คือสติตามที่ให้คำจำกัดความไว้แล้วตั้งแต่ต้นที่พูดเรื่องสตินะครับสติคือการอยู่ความไม่ประมาทคือการอยู่โดยไม่ปราศจากสติสติคือการอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้เพราะนั้นสติก็เป็นข้อหนึ่งในเหตุที่ทำให้เป็นคนมีโชคดีให้เป็นคนมีโชคดีอันนี้ก็จากเรื่อง The Five Ways to Improve Your Luck โดย Max Gunter ในหนังสือ Reader Digest เดือนกรกฎาคม1977กี่ปีมาแล้ว20กว่าปีมาแล้วมาตอนนี้1999 22ปีมาแล้ว ทีนี้ก็อันนี้พูดเรื่องสติทีนี้ก็ผมจะมาถึงเรื่องธรรมะวิจยะนะครับธรรมะวิจยะ ธรรมะวิจยะก็แปลว่าการวิจัยธรรมการวิจัยธรรมวิจัยธรรมถูกต้อง ข้อที่สองของโพชฌงค์นะครับเรียกว่าวิจัยธรรมถูกต้องบางทีก็เรียกว่าธรรมวัฏฐานะแปลว่าการกำหนดธรรมอันถูกต้องทีนี้ถ้าเราวิจัยธรรมถูกต้องแล้วก็กำหนดธรรมถูกต้องแล้วก็จะคลายความสงสัยในธรรมเสียได้เหมือนแพทย์ มันแพทย์ที่มีความรู้จริงครับแพทย์ที่มีความรู้จริงหรือว่าเภสัชกรที่มีความรู้จริงก็สามารถที่จะบอกเราถึงเรื่องโรคเรื่องยาได้ถูกต้อง ว่ากินเป็นโรคนี้ต้องกินยานี้เป็นโรคอย่างนี้ต้องกินยาอย่างนี้คือว่าวินิจฉัย วินิจฉัยโรคตรงถูกต้องแล้วก็ให้ยาถูกต้องแล้วโรคมันจะค่อยๆบรรเทาลงไปแล้วก็หายไปนั้น การวินิจฉัยโรคเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าวินิจฉัยโรคไม่ถูกแล้วก็มันรักษาไม่หายยิ่งรักษาไปบางทีโรคก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นวินิจฉัยโรคไม่ถูก ไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ให้ยาสุ่ม4สุ่ม5แพทย์ที่มีความรู้จริงบางทีคนไข้ไปเล่าอาการให้ฟังเขาก็รู้แล้ว ก็รู้แล้วว่าคนไข้เป็นอะไรด้วยประสบการณ์และด้วยความชำนาญในการรักษาโรคแพทย์เภสัชกรเกี่ยวกับเรื่องยามีความรู้เรื่องยาเรื่องการรักษาอย่างไร การ การวินิจฉัยธรรมก็ทำนองเดียวกันนะครับการวินิจฉัยธรรมการคลายกวนธรรมวินิจฉัยธรรมรู้ว่าควรจะปฏิบัติธรรมอย่างไรควรจะ ให้ธรรมตัวไหนในการปฏิบัติธรรมผมจะค่อย ค่อยๆลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับมีพุทธศาสนสุภาษิตบอกไว้ว่าโยนิโสวิชิเนธรรมังพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย ปัญญายัตถังวิปัสสติก็ย่อมจะเห็นเนื้อความของธรรมนั้นด้วยปัญญาเมื่อเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายแล้วก็จะเห็นเนื้อความของธรรมนั้นด้วยปัญญา แล้วก็มีเถระภาษิตของพระมหาจุนทะเถระน้องชายพระสารีบุตรว่าสุดสูสาสุตตะวัฒนีการฟังด้วยดีทำให้เจริญสุตตะสุตตะคือสิ่งที่ได้ฟังได้ศึกษาเรียนการฟังด้วยดีทำให้เจริญสุตตะทำให้สุตตะเจริญทำให้การศึกษาเจริญต้องฟังดีนะต้องฟังดีไม่ใช่ฟังไม่ดีการฟังดีทำให้การศึกษาเจริญถ้าฟังไม่ดีก็การศึกษามันไม่เจริญสุตังปัญญายะวัฒนังการศึกษาที่เจริญดีแล้วทำให้ปัญญาเจริญปัญญายะอัตถังชานาติบุคคลย่อมรู้เนื้อความด้วยปัญญา ยาโตอัตโถสุขาวะโหเนื้อความที่บุคคลรู้แล้วนำความสุขมาให้อัตโถนี่แปลว่าประโยชน์ก็ได้แปลว่าประโยชน์ก็ได้แปลว่าเนื้อความก็ได้แปลว่าความเจริญก็ได้แปลได้หลายอย่าง อันนี้เป็นภาษิตของพระมหาจุนทะเถระคาถาในพระไตรปิฎกเล่ม26หน้า290ฉบับภาษาบาลีนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงธรรมวิจัยธรรมวิจยะเหมือนกันแล้วผมจะค่อยๆลงรายละเอียดในเรื่องนี้ไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆอธิบายไปนะครับ ทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่แม่นจริงแล้วก็วินิจฉัยธรรมผิดถ้าเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะเป็นคณาจารีโยเป็นคณาจารย์หมายถึงอาจารย์ของคณะเป็นผู้นำหมู่ เมื่อวินิจฉัยทำผิดก็แนะนำลูกศิษย์เขาผิดเมื่อแนะนำลูกศิษย์เขาผิดแล้วลูกศิษย์เขาก็เดินตามผิดไม่เป็นห่วงลูกศิษย์หรือแล้วก็พากันผิดเป็นพวงใหญ่เมื่อพากันผิดเป็นพวงใหญ่ก็นำไปสู่ความเสื่อมความพินาศความล่มจมความเดือดร้อนจะไปแก้ตัวกับยมพบาลอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับยมพบาลจะไปแก้ตัวกับยมพบาลอย่างไร เพราะว่า ให้คำสอนที่ผิดวินิจฉัยธรรมผิดด้วยความไม่ระมัดระวังหรือจะเป็นด้วยความอวดดีอะไรของตัวก็ตามเถอะแต่ที่นี่ถ้าเผื่อว่าเอาตามพระไตรปิฎกคือว่าสอนไปตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนั้นเป็นที่รับรองกันว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างพระอรหันตสาวกบ้างเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นทีนี้ พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันตสาวกก็ตามท่านรับผิดชอบอยู่แล้วก็อัตถกถาข้อความในอัตถกถาพระอัตถกถาจารย์ท่านรับผิดชอบว่าเราอาศัยพระไตรปิฎกบ้างอาศัยข้อความในอัตถกถาบ้างท่านรับผิดชอบอยู่ท่านวินิจฉัยไว้ให้แล้วเราก็เดินตามทางของท่านถ้าสอนไปตามพระไตรปิฎกแล้วก็ดูอัตถกถาดูฎีกาดูปกรณ์พิเศษต่างๆที่พระอาจารย์ที่มีทรงความรู้จริงๆภายหลังท่านนำทางไว้ให้คุยทางไว้ให้สอนไว้ให้แล้วเราสบายแต่ที่ผิดพลาดส่วนมากมันเป็นเพราะว่าเป็นยังเรียนไม่เท่าไหร่แต่ว่าต้องการเป็นศาสดาเร็วเกินไปเรียนไม่ทันเท่าไหร่ก็ต้องการเป็นศาสดาเสร็จแล้วมันก็นำหมู่นำคณะไปในทางที่ผิดแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จมไม่ลงมีทิฏฐิมานะเข้ามาค้ำคออยู่ว่าเป็นคณาจารย์ของหมู่คณะกลับไม่ได้กลับลำไม่ได้วันนี้ก็จะคุยต่อนะครับ ก็จะคุยต่อในเรื่องธรรมวิจัยการวิเคราะห์ธรรมหรือการวิจัยธรรมอย่างเช่นว่าสมถะวิปัสสนาบางคนบอกว่าต้องเจริญสมถะก่อนแล้วจึงค่อยทำวิปัสสนาบางคนก็บอกว่าไม่ต้องทำสมถะก็ได้ทำแต่วิปัสสนาอย่างเดียวสมถะไม่ต้องทำแต่วิปัสสนาทีนี้อะไรถูกอะไรผิด เรามีอะไรเป็นเครื่องวิจัยธรรมลูกศิษย์ทั้งหลายก็จะค่อนข้างจะหัวปั่นสักหน่อยเพราะว่าบางอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทำเลยสมถะบางอาจารย์ก็บอกว่าต้องทำสมถะก่อนไม่ทำสมถะแล้วทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างนี้นะครับก็พูดกันไปพูดกันมาอยู่ลูกศิษย์ก็หัวพันเหมือนกัน ทีนี้เราอ้างอิงอะไรเรามีหลักอะไรเมื่อวานนี้ผมเรียนกับท่านผู้ฟังไว้ว่าในการวิจัยธรรมในการวิเคราะห์ธรรมโดยธรรมวิจยะธรรมวิจัยนี่เราจะต้องอิงอาศัยพระไตรปิฎกอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยพระอรหันตสาวกว่าท่านรับผิดชอบพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบพระอรหันตสาวกมีพระสารีบุตรพระอานนท์ พระอะไรต่อพระอะไรเยอะแยะเลยท่านรับผิดชอบเราก็ เราก็เดินตามรอยของท่านไปทีนี้ต่อปัญหาที่ตั้งขึ้นตะกี้นี้ว่าสมถะกับวิปัสสนาคำที่ว่านี้ทีนี้ผมจะนำข้อความในยุคานัตถกถายุคานัตถกถาแปลว่ากถาที่ผูกกันเป็นคู่ผูกกันเป็นคู่เป็นภาษิตของพระอานนท์ว่าสมัยหนึ่งพระอานนท์เถระอยู่ที่โกสิตารามเมืองโกสัมพีได้กล่าวแก่ภิกษุหรือภิกษุณีผู้ใดก็ตามพยากรณ์การบรรลุอรหัตผลคำว่าพยากรณ์ว่าบอกนะครับแปลว่าบอกไม่ได้หมายถึงการพยากรณ์ดวงตาหรืออะไรทำนองนั้นพยากรณ์คือบอกการบรรลุอรหัตผลในสำนักของท่านย่อมพยากรณ์ด้วยมรรคทั้ง4ครบถ้วนหรือโดยมรรคอย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง4นั้นคือข้อ1ภิกษุเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นแปลว่าสมถะนำนะครับสมถะนำวิปัสสนามักย่อมเกิดขึ้นเธอเสพมักนั้นหมายความว่าเจริญมักนั้นอบรมมักนั้นแล้วก็ทำให้มากซึ่งมักนั้นสังโยชน์ทั้งหลายถูกละไปอนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไปข้อ2ภิกษุเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นว่าเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วตามมาด้วยสมถะแล้วก็ข้อความต่อไปก็เหมือนกันข้อ3ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปข้อ4ใจของภิกษุที่ปราศจากความฟุ้งซ่านในธรรมกล่าวคือปราศจากวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสที่หมายถึงเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนานะครับกิเลสที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองมันไม่เชิงเป็นกิเลสเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังไม่เชิงเป็นกิเลสแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองเช่นดีติเป็นต้นนะฮะ แล้วก็ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวมักย่อมเจริญขึ้นเธอก็อบรมมรรคนั้นและทำให้มากซึ่งมรรคนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมจะถูกละไปอนุสัยทั้งหลายก็สิ้นไปวิปัสสนูปกิเลสคือสิ่งเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนานี่นะครับก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาถูกทางเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเผื่อเจริญวิปัสสนาไม่ถูกทางหรือผิดทางแล้ววิปัสสนูปกิเลสไม่เกิดคล้ายๆเราเดินทางถ้าเดินทางผิดแล้วมันไม่ไปเจอตรงนั้นวิปัสสนูปกิเลสหรือเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนานี่มันดักอยู่ในช่วงหนึ่งของผู้เจริญวิปัสสนาถ้าไปผิดทางไม่เจอต้องผู้ที่เจริญวิปัสสนาถูกทางเท่านั้นอันนี้ขอได้โปรดจำไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเข้าใจผิดบอกว่าถ้าไปเจอวิปัสสนูปกิเลสแปลว่าเจริญวิปัสสนาผิดซะแล้วจำลองนี้นะครับถ้าผิดก็ไม่เจอเพราะว่ามันเดินทางผิดวิปัสสนูปกิเลสจะดักอยู่ในช่วงหนึ่งของ การเจริญวิปัสสนาทีนี้ผมขอขยายความนิดหนึ่งนะครับขยายความในสี่ข้อนี้ซึ่งเป็นภาษิตของพระอานนท์ในข้อหนึ่งหมายความว่าเจริญสมถะก่อนเมื่อใจเป็นสมาธิจนได้ฌานหรือได้ปีติในความสงบแล้วก็ถือเอาฌานหรือปีตินั้นเป็นบาตรแล้วเจริญวิปัสสนาทำสมถะก่อนแล้วเจริญวิปัสสนาตามมาข้อที่สองหมายความว่าเจริญวิปัสสนาก่อนคือเดินตามสายวิปัสสนาที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณิกนะครับเจริญวิปัสสนาโดยวิธีการของวิปัสสนานี้เมื่อได้วิปัสสนาแล้วดำรงอยู่ในวิปัสสนานั้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นภายหลังหรือบางทีสมาธิมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหรือออโตเมติกก็มีนะครับคือสมาธิมันเกิดขึ้นเมื่อเจริญวิปัสสนาไปถึงระดับหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิคือสมาธิที่เกิดขึ้นเพราะการเจริญวิปัสสนาทีนี้ข้อที่สามที่ว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปหมายความว่าทำพร้อมกันไปควบคู่กันไปจะเป็นยุคนัตถะนะยุคนัตถะแปลว่าผูกพันกันไปเป็นคู่แต่หมายความว่าทำสลับกันทำสลับกันเพราะว่าจะเข้าสมาบัติหรือเข้าฌานด้วยจิตดวงนั้นแล้วพิจารณาสังขารด้วยจิตดวงนั้นไม่ได้ต้องออกจากสมาบัติหรือออกจากฌานเสียก่อนแล้วจึงพิจารณาสังขารเช่นว่าเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วจึงพิจารณาสังขารพิจารณาสังขารแล้วเข้าสู่ทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วพิจารณาสังขารทำอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วพิจารณาสังขารอีกอาการเข้าฌานเป็นสมถะการพิจารณาสังขารเป็นวิปัสสนาอันนี้ทำคู่กันไปทำสลับกันไปในข้อที่สี่คู่ของข้อที่สี่คือใจปราศจากวิปัสสนูปกิเลสตั้งมั่นในอารมณ์ของวิปัสสนาโยคานัตถกถาก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับที่พูดมานี่แต่ว่าพอเข้าใจได้นี่คือการวิจัยธรรมคือเราทิ้งอาศัยหลักของในพระไตรปิฎกหรืออัตถกถาหรือตำราในทางพุทธศาสนาที่พอเชื่อถือได้แล้วก็ตกลงใจอย่างนี้ก็ไม่ค่อยพลาดครับไม่ผิดไม่งั้นถ้าเผื่อว่าไปเองคิดไปเองพูดไปเองหรืออะไรโดยไม่มีหลักอะไรก็มักจะผิดพลาดได้เมื่อวานนี้ผมเรียนท่านผู้ฟังไว้ว่าถ้าผิดพลาดไม่ถูกต้องแล้วไม่เป็นห่วงลูกศิษย์หรือว่าลูกศิษย์เขาก็เชื่อถือแล้วก็ตามกันไปเป็นพวงแล้วก็ผิดกันไปเป็นพวงเรียกว่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อโคทั้งฝูงกำลังข้ามฟากถ้าโคในฝูงนำไปถูกต้องก็ขึ้นท่าได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าโคนายฝูงซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่นำไปผิดขึ้นท่าผิดแล้วก็จะจมน้ำตายกันหมดก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยเหมือนกันทีนี้พูดถึงเรื่องตรงนี้ก็มีของฝากเพิ่มให้นิดหนึ่งนะครับได้บันทึกเอาไว้นานแล้วว่าหากไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นก็พึงสำเนียกว่าจักฉลาดในวาระจิตของตนผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรฉ านว่าเปรียบเหมือนหนุ่มสาวผู้ชอบแต่งตัวดูหน้าของตนด้วยกระจกด้วยกระจกใสหรือในภาชนะน้ำมันใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้าก็จะพยายามกำจัดออกเสียถ้าไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้าก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจว่าเป็นลาภของเราหน้าของเราสะอาดฉันใดผู้ฉลาดในวาระจิตของตนก็ฉันนั้นยอมพิจารณาว่าเราเป็นผู้ได้ความสงบใจในภายในหรือไม่หนอจิตของเราสงบดีอยู่หรือไม่หนอเราได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือไม่หนอการพิจารณาเช่นนี้เป็นสิ่งมีอุปการะมากในกุศลธรรมถ้าพิจารณาเห็นว่าเราได้ความสงบจิตในภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งท่านใช้คำว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสายพึงตั้งอยู่ในความสงบจิตหรือรักษาความสงบจิตไว้แล้วพึงทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งต่อมาเขาย่อมได้ความสงบจิตและได้ความเห็นแจ้งในธรรมคือได้ทั้งสองอย่าง ถ้าเขาได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาคืออาทิปัญญาธรรมวิปัสสนานะครับถ้าเขาได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาแต่ไม่ได้ความสงบจิตเธอพึงรักษาความเห็นแจ้งในธรรมไว้แล้วพึงทำความเพียรเพื่อความสงบจิตต่อมาเธอย่อมได้ทั้งสองอย่างถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้ทั้งสองอย่างก็ไม่ควรท้อถอยแต่ควรทำความพอใจความพยายามอุตสาหะขมักขม้นทำสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่านั้นเหมือนคนที่ผ้านุ่งหรือผ้าห่มถูกไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้ย่อมอุตสาหะพยายามเพื่อดับไฟนั้นเสียเมื่อได้ทั้งความสงบจิตและความเห็นแจ้งในธรรมแล้วพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมนั่นแหละแล้วทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสิ้นอาสวะปัจจัย4สถานที่ต่างๆและบุคคลที่ควรเกี่ยวข้องก็มีไม่ควรเกี่ยวข้องก็มีคือเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเข้ากุศลธรรมเสื่อมไปอกุศลธรรมเจริญขึ้น ก็ไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยสิ่งนั้นถ้าเกี่ยวข้องแล้วอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นก็ควรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอันนี้ไม่ได้เขียนเองนะครับถอดความมาจากไนยะพระพุทธพจน์ในอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ54พระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ54นะครับ ภาษาบาลีนะครับสาบาลีอันนี้ก็เป็นของแถมกับเรื่องสมถะวิปัสสนาเพราะว่าอยู่ในคันลองเดียวกันทีนี้ผมจะขอต่อไปอีกนะครับถึงเรื่องธรรมวิจัยเรื่องธรรมวิจัยการวิเคราะห์ธรรมการวิจัยธรรมควรจะพิจารณาตามแนวนี้นะครับบางตามสมควรคือ1 เมื่อคิดธรรมหรือวิจัยธรรมวิเคราะห์ธรรมก็ให้ลองคิดดูตามพยัญชนะและอัตถะนะครับลองคิดตามพยัญชนะและตามอัตถะประการที่1 นะครับมีหลายตอนคือว่ามีหลายระยะหลายระดับระยะที่1ควร คิดตามพยัญชนะและอัตถะเช่นว่าเรื่องกามคุณเรื่องกามคุณกามคุณนี่โดยพยัญชนะมันแปลว่าอะไรที่จริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงโทษของกามไว้เจอแต่ทำไมเรียกว่ากามคุณบางคนก็แปลว่าคุณของกามความจริงไม่ใช่นะครับคุณะตัวนี้แปลว่ากลุ่มหรือกรุ๊ปนะฮะคือภาษาอังกฤษนะกรุ๊ปกลุ่มกามเช่นคำมีตัวอย่างมีคำเทียบเช่นคำว่าสุตตะคุณะสุตตะแปลว่าได้เย็บผ้าเนี่ยครับสุตตะคุณะแปลว่ากลุ่มได้แล้วก็มาลาแปลว่าดอกไม้มาลาคุณะแปลว่ากลุ่มดอกไม้ทีนี้เราก็จะได้ความแล้วคราวนี้ได้ความว่าเราจะตีความไม่ผิดแล้วล่ะว่ากามคุณนี่แปลว่ากลุ่มกามไม่ใช่คุณของกามถ้าเป็นคุณของกามหรือว่ารสของกามท่านใช้คำว่าอัตสาทะอแมนากาศสอเสือสละอาทอทหารสละอาอัตสาทะทีนี้ก็โทษของกามก็ใช้คำว่ากามาทีนวะกามาทีนวะคาถาในอนุปุพพิกถา5นะครับอนุปุพพิกถา5ทีนี้ก็กลุ่มของกามที่ว่านี้คืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5 อย่างนี้เรียกว่ากามคุณที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจท่านใช้คำว่าอิทธากันตามนาปารูปาสัทธาคันธารสาโผฏฐัพพะอย่างนี้ ทีนี้วิเคราะห์ต่อไปว่าโผฏฐัพพะคืออะไรอันนี้ผมยกตัวอย่างการวิจัยธรรมนะฮะใจธรรมโผฏฐัพพะคืออะไรกับสัมผัสต่างกันอย่างไรโผฏฐัพพะก็คือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายโผฏฐัพพะต่างกับสัมผัสคือว่าสัมผัสนั้นใช้ได้ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเป็นจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสแต่โผฏฐัพพะนั้นใช้เฉพาะกายอย่างเดียวคือสิ่งที่มาถูกต้องกายเรียกว่าโผฏฐัพพะคือคู่กับกายคู่กับกาย กายโยกายโยอาทิตโตโผฏฐัพพะอาทิตตากายเป็นของร้อนโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายไปถูกต้องก็เป็นของร้อนอย่างนี้แต่จำกัดอยู่เฉพาะสิ่งที่คู่กับกายหรือเป็นสิ่งที่กายจะไปถูกต้องผิวหนังนั่นเองนี่ทีนี้จะ ถ้าเขาจะถามพิจารณาต่อไปว่ากามมีคุณอยู่หรือไม่อันนี้ก็มีพระพุทธภาษิตตอบเอาไว้ว่าสุขโสมนัสอันใดเกิดจากกามคือเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นแหละครับอันนั้นเป็นอัสสาทะของกามแต่ท่านไม่ใช้คำว่าคุณแต่ท่านใช้คำว่าอัสสาทะของกามทุกโทมนัสอันใดเกิดจากกามอันนั้นเป็นโทษของกามเป็นกามาทีนวะอันนี้ก็มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม20 อันนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างการคิดตามพยัญชนะคิดตามพยัญชนะทีนี้ก็อีกนิดหนึ่งพระสงฆ์ที่จัดเข้าในพระรัตนตรัยหมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปหรือพระสงฆ์ระดับใดอันนี้เรามีหลักฐานอะไรก็หมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นอริยบุคคลหรืออริยสาวกอริยสงฆ์อริยสาวกนั่นเองที่เข้าในพระรัตนตรัยถ้าพระสงฆ์ทั่วไปนั้นเป็นสมมติสงฆ์ดูในสังฆคุณก็เห็นนะฮะจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆ นี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคที่จัดเข้าในพระรัตนตรัยที่เราสวดในสังฆคุณอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้ก็วิธีคิดนะครับวิธีคิดวิจัยธรรมวิจัยยังมีข้อความอื่นๆอีกนะครับในมีข้อต่อไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะนำมาเล่าให้ฟังว่าเราจะคิดกันอย่างไรหรือวิจัยธรรมอย่างไรวันนี้ก็ยังคงพูดต่อไปให้ดูชี้ให้ดูว่าเราวิเคราะห์ทำกันอย่างไรวิจัยทำกันอย่างไรทีนี้ก่อนจะเข้าเรื่องนี้ก็จะมีของฝากเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวถ้าเผื่อเอาไว้ทีหลังก็จะเวลาหมดซะก่อนแล้วก็พูดเชิญไปลืมไปก็ไม่ได้ให้ของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมะเบาๆหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากอันนี้ก็ได้บันทึกไว้เมื่อวันที่19เมษายน2533 33ก็เกือบ10ปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้วทำอย่างไรจึงจะมีเสน่ห์อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าผู้บรรยายจะทำได้นะครับก็เพียงแต่ว่าลองเสนอดูว่าใครทำได้ก็เอาไปทำดู อาจจะมีเสน่ห์ก็ได้แต่ก็ ต้องรับความทุกข์จากความเป็นคนมีเสน่ห์ไปด้วยคนไม่มีเสน่ห์ก็ทุกข์แบบคนไม่มีเสน่ห์ย้ำที่พูดไว้แล้ววันก่อน เสน่ห์นี่ก็คือว่าเป็นคนน่ารักนะครับคำว่ามีเสน่ห์นี่คือว่าเป็นคนน่ารักน่าคบน่ารักน่าคบแล้วทำอย่างไรก็มีหลักอยู่ทั้งนี้นะครับเราลองพิจารณาดูมันอาจจะมีข้ออื่นอีกเยอะข้อหนึ่งมีความจริงใจแต่แสดงความจริงใจอย่างระมัดระวังก็ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเพราะความจริงใจของเราหรืออ้างเอาความจริงใจเป็นที่ตั้งแล้วก็เที่ยวพูดจาก้าวร้าวผู้อื่นนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองประการที่หนึ่งมีความจริงใจนะครับประการที่สองเสริมสร้างบุคลิกภาพให้น่านิยมเช่นว่ามีกิริยาวาจาดีมีคุณธรรมแล้วก็แสดงคุณธรรมให้ปรากฏตามโอกาสอันควรก็ไม่ควรแสดงคุณธรรมนั้นพร่ำเพรื่อจนหน้าเบื่อเธอเป็นเชิงยกตนของผู้อื่นการแต่งกายการพูดจาการวางตัวอยู่ในลักษณะที่พอดีไม่มากไม่น้อยและเหมาะสมแก่ภาวะและฐานะของตนรู้จักร่าเริงในโอกาสอันควรร่าเริงสงบในโอกาสที่ควรสงบ ประการที่สองประการที่สองเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับประการที่สามรู้จักเสนอตัวรู้จักเสนอตัวให้ของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแม้เขาไม่ได้ออกปากจะได้คะแนนนิยมมากกว่าช่วยเหลือเมื่อเขาขอร้องอย่างเดียวว่าเราช่วยเหลือเวลาเขาขอร้องก็ได้คะแนนดีแล้วก็ได้คะแนนนิยมดีแล้ว แต่ทีนี้ถ้าเรารู้จักเสนอตัวเวลาผู้อื่นรู้ว่าผู้อื่นเขาลำบากรู้จัก เสนอตัวว่าช่วยเหลือมีน้ำใจคิดจะช่วยเหลือโดยที่เขาไม่ต้องขอร้องอันนี้ก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นประการที่สี่ขอให้ตระหนักว่า เสน่ห์ในตัวคนนั้นเพิ่มได้ลดได้ที่สุดแล้วแต่การกระทำของเราว่าถ้าเราทำตนให้มีคุณค่าต่อเขาเสน่ห์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราทำตัวให้ปราศจากคุณค่าสำหรับเขาเสน่ห์ในตัวเราก็จะลดลงอันนี้สรุปว่าถ้าทำตัวให้มีคุณค่าประการที่ห้านะครับ เรารักใครต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะว่าความรักที่ปราศจากความเข้าใจนั้นก็มีแต่จะทรมานอีกฝ่ายหนึ่งให้เดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเพราะเสน่ห์ของเราจะลดลงถ้าเราต้องการความรักก็ต้องทำตนให้น่ารักต้องการความเคารพนับถือก็ต้องทำตนให้น่าเคารพนับถือเพราะเราต้องปรับปรุงตัวเองบุคลิกภาพอุปนิสัยใจคอเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนสำหรับความมีเสน่ห์หรือไม่มีอันนี้ต้อง ข้อที่ห้านี่คือเข้าใจผู้อื่นอันนี้ก็บันทึกเอาไว้ตั้งแต่วันที่19เมษายน2533นานแล้วเหมือนกันนะครับ9ปีแล้วอันนี้เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะมาคุยกันถึงเรื่องธรรมวิจัยธรรมวิจยะทีนี้ลองดูต่อไปนะครับดูต่อไปลองคิดเทียบเคียงให้เห็นข้อแตกต่างการวิจัยธรรมลองคิดเทียบเคียงให้เห็นข้อแตกต่างเห็นว่าธรรมะกับขันติต่างกันอย่างไรโดยทั่วไปแปลธรรมะว่าข่มใจ